Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 września, minęła 6. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Żołnierze kończą pracę przy układaniu mostu pontonowego na Wiśle w stolicy. Dziś przeprawa ma być gotowa. O sytuacji na Białorusi i uwolnieniu więźniów politycznych. W Warszawie rozmowy Światłany Cichanouskiej z premierem Mateuszem Morawieckim. W serwisie też nagrody Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Człowiekiem roku został prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. A jeszcze dziś ma być gotowy most pontonowy na Wiśle w Warszawie. Pracuje nad nim około 50 żołnierzy. Poszczególne odcinki tymczasowej przeprawy zostaną połączone w całość, mówi podpułkownik Piotr Kranc. Będziemy przygotowywać brzegi, przygotowywać odcinki i będziemy łączyć oś mostów. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć do brzegi Wisły. Zostały rozładowane środki przeprawowe, bloki pontonowe, futry na wodę. Zostały połączone w odcinki mostowe, 6 odcinków. Most pontonowy będzie miał około 250 metrów długości. Pobiegnie nim alternatywny rurociąg, który zatrzyma awaryjny zrzut ścieków do Wisły i przekieruje nieczystości do oczyszczalni Czajka po prawej stronie rzeki. Ponad 1 800 000 szczepionek przeciwko grypie trafi w tym roku na polski rynek, zapowiada resort zdrowia. Pierwsze partie pojawiły się w aptekach i w większości zostały wykupione. Eksperci podkreślają, że w dobie epidemii koronawirusa szczepienia przeciw grypie są ważną formą profilaktyki. Wczoraj resort poinformował o 400 nowych przypadkach zakażeń COVID-19 i 12 kolejnych zgonach. Co roku na grypę i infekcje grypopodobne choruje w sezonie kilka milionów Polaków. Warto więc zaszczepić się, bo to najlepszy sposób zapobiegania grypie, przekonuje krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Dzięki takim decyzjom możemy uniknąć twindemii, czyli właśnie nałożenia się zakażeń grypy i SARS-CoV-2 jesienią. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło refundację szczepień przeciwko grypie. Wiceminister Maciej Miłkowski powiedział, że bezpłatnie mogą zaszczepić się seniorzy powyżej 75 roku życia. Natomiast z 50% rabatem osoby powyżej 65 lat oraz osoby przewlekle chore. Czyli mają choroby współistniejące, choroby kardiologiczne, układu oddechowego czy kobiety w ciąży. Dzieci od 2 do 5 lat będą miały refundowaną szczepionkę donosową. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Światłana Cichanouska będzie dziś w Warszawie. Liderka białoruskiej opozycji spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy będą dotyczyć sytuacji na Białorusi po wyborach, uwolnienia więźniów politycznych i wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem białoruscy opozycjoniści, których reżim Aleksandra Łukaszenki zmusił do wyjazdu na Ukrainę, nawołują rodaków do wsparcia opozycyjnej liderki Maryi Kalesnikawej. Anton Radniakow oraz Iwan Krałcow zorganizowali konferencję prasową w Kijowie. Opowiedzieli na niej o okolicznościach swojego zatrzymania na Białorusi i wywiezienia na ukraińsko-białoruską granicę. Białoruskie służby po przymusowym przewiezieniu opozycjonistów przez białoruski posterunek graniczny posadziły ich do jednego samochodu i skierowały do ukraińskiego posterunku. W międzyczasie Maryja Kalesnikowa podarła jednak swój paszport i wysiadła z auta, aby pozostać na terytorium Białorusi. Udaremniła w ten sposób plan białoruskich władz i jest obecnie przez nie przetrzymywana. Ja wzywam wszystkich Białorusów podzielać Maryję. Apeluję do Białorusinów o wsparcie Maryi wszelkimi zgodnymi z prawem sposobami, ponieważ to ona walczy o nasze prawa, znajdując się obecnie w bardzo trudnych okolicznościach. Podkreślał Anton Rudniankow. Reżim Aleksandra Łukaszenki po sfałszowanych sierpniowych wyborach brutalnie tłumi masowe protesty, a przedstawicieli opozycji zmusza do emigracji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek z Nagrodą Człowieka Roku 2019 Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nagrodę organizacji pozarządowej otrzymał Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. I zapraszamy na scenę laureata Daniel Obajtek. Proszę Państwa, ile razy widzę biznes, dobry biznes, rokujący, to zawsze myślę o ludziach, którzy mieli kiedyś odwagę podjąć te decyzje. Bo przede wszystkim, proszę Państwa, w biznesie musimy podejmować decyzje. Nie możemy nim administrować. My na scenę, proszę Państwa, zapraszamy harcmistrza Wiesława Turzańskiego, sekretarza generalnego ZHR, który odbierze nagrodę. Ten projekt, pomysł przywrócenia Rzeczpospolitej nowej, wolnej, prawdziwego harcerstwa chyba się powiódł, bo myśmy przez te 30 lat wychowali ponad 100 tysięcy młodych ludzi, których spora część zasiada nie tylko w samorządach, ale również piastuje etyki ministerialne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

or be deaf. Nie wiem jak Państwu, ale mi na przynajmniej kilka kwadransów tej energii wystarczy. No dobrze, a co dzisiaj w programie? Posłuchamy o tym, po czym górale poznają, że nadchodzi jesień. Goleje się na oślepi, gapie się na giewon. I na tym giewoncie na przykład zaczynam dostrzegać jesienią, że to, co było mrzawką w Zakopanem, tam było śniegiem. I w związku z tym to jest taka efemeryda, która w tym pierwszym słońcu już o 10, 11, 12 znika, ale rano po prostu daje nam sygnał, o, idzie jesień. Postaramy się rozstrzygnąć, co lepsze, koreańska kimchi czy nasza kapusta kiszona? Polacy bardzo lubią kiszonki. Koreańczycy też. Tak samo jak Polacy kiszą kapustę czy ogórki, tak robią przetwory. Natomiast Koreańczycy kiszą kimchi na cały rok. Połączymy się z naszą reporterką Anetą Pawłowską-Krać, która obserwuje budowę mostu pontonowego na Wiśle. No i oczywiście pojawią się pytania z kosmosu z opcją wygrania książki od doktora Rożka. No i będzie tradycyjnie muzyczny rozkład jazdy, który przygotuje Ola Budka. A teraz... Skandynawia, grupa Smash Into Pieces i o 6.12 myślę, że idealny tytuł utworu Wake Up. Resist like a moth through a flame. You know it will burn, but sometimes you enjoy the pain. This is your favorite game, but you're gonna be defeated, and you're never gonna beat it. Controls you like a slave, but you gotta stop pretending, you won't get a happy ending. Someday you're gonna wake up, gonna wake up from a life in fantasy. Someday you're gonna wake up, gonna wake up and realize it's not meant to be. You stumble in the darkness, you close your eyes, guided by the sweet talk lullaby. But someday you will wake up, you will wake up from a life in fantasy. Your favorite game, but you're gonna be defeated, and you're never gonna beat it. Controls you like a slave, but you gotta stop pretending, you won't get a happy ending. Someday you're gonna wake up, gonna wake up from a life in fantasy. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży.

spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise and put up a parking lot. Late last night, I heard his screen door slam and a big yellow taxi. Utwór Big Yellow Taxi, czyli klasyk z repertuaru Johnny Mitchell, ale tutaj w wykonaniu wokalistki Clannad i grupy The Blue Nile. Jest dokładnie godzina 6:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Do Warszawy przyjeżdża Swiatłana Cichanouska. Liderka białoruskiej opozycji spotka się rano z premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród tematów sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Cichanouska będzie rozmawiać także z przewodniczącym Solidarności Piotr Duda. Wczoraj wrócił z Mińska. Będę chciał jej przekazać najświeższe informacje, pozdrowić z Mińska i porozmawiać. Mamy 30 minut, porozmawiać o tym, jakie plany, jakie przede wszystkim są wobec tutaj Solidarności sprawy, które mógłbym jako przewodniczący przekazać dalej. Jako Solidarność moglibyśmy się tymi sprawami zająć. Będziemy bardziej słuchać niż mówić, bo to jest dla nas bardzo ważne. Swiatłana Cichanouska ma też wziąć udział w forum gospodarczym w Karpaczu, a tam człowiekiem roku 2019 został prezes PKN Orlen. Odbierając nagrodę, Daniel Obajtek dziękował współpracownikom. Bóg nie obdarzył mnie wieloma talentami, ale jednym z talentów, których mnie obdarzył, to zdobywanie ludzi, poznawanie ludzi, angażowanie ludzi. I dzięki tym wszystkim, proszę Państwa, dziś stoję przed Państwem. Jeszcze raz wszystkim moim współpracownikom z serca bardzo dziękuję. Nagrodę dla organizacji pozarządowej otrzymał Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Po półtora roku znów otwarta zostanie krypta archeologiczna pod katedrą Notre Dame w Paryżu. Zamknięta była od pożaru słynnej świątyni. To kolejny symbol odradzania się Notre Dame po pożarze w kwietniu ubiegłego roku. Najpierw pod koniec maja udostępniono część dziedzińca przed katedrą. Teraz zdecydowano się na otwarcie krypty, mimo że na górze gigantyczny dźwig wciąż usuwa kilkusettonową konstrukcję rusztowania, które stopiło się w czasie pożaru. W krypcie będzie można obejrzeć wystawę poświęconą dwóm ludziom, którzy walnie przyczynili się do powstania legendy Notre Dame. Pisarzowi Wiktorowi Hugo i architektowi Violette Ledicowi. To pod jego kierownictwem w XIX wieku przez 20 lat prowadzono prace remontowe świątyni. Można obejrzeć XIX-wieczne ryciny przedstawiające katedrę, jak i obrazy związane z postaciami z powieści Hugo. Krypta w czasie pożaru nie ucierpiała ani od wysokiej temperatury, ani od wody użytej do gaszenia pożaru. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. W całym kraju dużo słońca, tylko nad morzem synoptycy prognozują przelotny deszcz. Będzie od 19 stopni w Suwałkach do 25 we Wrocławiu. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Ryba and the Witches. Pozostaniemy przy polskiej muzyce, chociaż cofniemy się teraz już naprawdę do lat 80., ale samej końcówki. To był rok 89., gdy Rafał Olbryski postanowił zadebiutować ze swoim wtedy nowym zespołem Reds. Utwór Labor of Love. Labor of Love, grupa Reds. Dawno nie było nic słychać o Rafale Olbrychskim, jeśli chodzi o jego działania muzyczne. Ostatnia płyta, ta Tango, to już ponad 10 lat, ale z tego co wiem, Rafał wrócił do komponowania, do tworzenia nowych dźwięków, więc mam nadzieję, że jak tylko cokolwiek będzie miał już gotowe, to będę miał okazję tutaj Państwu zaprezentować. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z Karlem McCoyem z grupy Fields of the Nephilim i podczas tej naszej rozmowy doszliśmy do takiej konkluzji, z którą się zgodziliśmy, że lubimy tę porę roku, podczas której przyszliśmy na ten świat. Nie wiem, czy Państwo się z tym zgodzą, ale ja tak mam, dlatego lubię jesień. I co prawda do kalendarzowej jesieni mamy jeszcze trochę czasu, ale są miejsca w Polsce, w których już teraz pojawiły się pierwsze symptomy jesieni. Tak jest między innymi w Tatrach, szczególnie w sferze wysokogórskiej, gdzie tak naprawdę lata nie ma praktycznie w ogóle. Paweł Skawiński, przyrodnik z TPN, nie ma wątpliwości, że niższe temperatury i charakterystyczne kolory świadczą o tym, że jesień w górach już jest. Czuć jesień poprzez rzeźkość poranka, pory wieczorowej i nocy. Czyli ten kontrast między tym, jak rano jest tam 5 stopni w Tatrach, prawda? Ale wiadomo, że w południe w słońcu tam będzie tak, że można siedzieć w t-shircie. To jest piękne, bo to jest taka po prostu granica między chłodnymi nocami, a wspaniałymi jeszcze ciągle takimi radosnymi dniami, o ile jest pogoda. Ale też jest to taki czas oczekiwania na to, co jest bardzo charakterystyczne. Już czasami w sierpniu się pojawia coś takiego, my to nazywamy, pobieliło góry. Na razie jest pogoda taka, żebym powiedział, że nie czuć, ale niemniej jednak myślę, że już wyjdzie człowiek wyższe partie, to już trochę chłodniej niż latem. Jak godziny już zaczynają kolory dostawać. Wczoraj byliśmy na Kasprowy, wchodziliśmy, oczywiście nie wjeżdżaliśmy, więc było super, nie? Się rano wstanie, prawda, a noc była deszczowa, a poranek jest już pełen słońca i patrzę goląc się przez okno na Giewont i to mam tak piękny widok, że ja musiałem zrezygnować z golenia się żyletką czy maszynką, bo patrząc na Giewont się zacina. Po prostu z emocji, z wrażenia. Patrzyłem na Giewont, a nie do lusterka, czy właśnie koląc się nie zmierzam w kierunku ucha. W związku z tym przeszedłem na maszynkę elektryczną, golę się na oślep i gapię się na Giewont. I na tym Giewoncie na przykład zaczynam dostrzegać jesienią, że to, co było mrzawką w Zakopanem, tam było śniegiem. I w związku z tym to jest taka efemeryda, która w tym pierwszym słońcu już o 10, 11, 12 znika, ale rano po prostu daje nam sygnał, o, idzie jesień. Idzie jesień ku dolinom. Andrzej Gąsienica-Makowski, prezes Stowarzyszenia Produktu Górskiego. Ubrała taką swoją jesienną tebetkę, cygularską chustkę. Już kolory się po reglu pokazują. Giełki, no i piękna pogoda. Jesień taczańsko to taka pora wielkich spotkań z przyrodą, smakowania gór, ale też smakowania naszych produktów jesiennych, a więc baraniny na pewno, kwaśnicy, grule piecone w patrze czy w ognisku. To wszystko, czym możemy naszego turysta jeszcze zachęcić do przyjazdu, do takiego innego już wypoczynku bardziej rekreacyjnego. Innego. Dopiero idziemy, ale wydaje mi się, że dzisiaj jest tak ciepło, bardziej letnio. Zobaczymy, jesteśmy dopiero przed wędrówką. Córka ma czapkę, zawsze nosimy ze sobą czapki, rękawiczki. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Jesień czuć ją rano, czuć ją wieczorem, już nie mówię o nocy, bo już są chłodne noce, ale czuć ją też po kolorystyce roślinności. To jest fajna rzecz, jak zaczynają murawy wysokogórskie nabierać takiego ciepłego, rdzawego, pomarańczowego czy żółtego kolorytu. Patrzę, że zaczynają się przebarwiać murawy na czerwonych wierchach, to jest taki sygnał, że o, to już druga połowa lata. Zupełnie nie rozumiem tego dylematu z żyletką. Ja mogę patrzeć na Giewont bez obawy o to, że cokolwiek sobie zrobię. No dobrze, jesień, a w szczególności wrzesień, to czas, gdy w Tatry przyjeżdżają prawdziwi turyści, wolą spacery w ciszy i spokoju niż przeciskanie się przez tłumy ludzi. Ale jesienne Tatry są też bardziej wymagające. Bardzo często w strefie wysokogórskiej na szlakach mogą pojawić się zalodzenia. Warto o tym pamiętać, wybierając się zwłaszcza teraz w góry. A my pozostajemy przy polskiej muzyce, ale muzyce jak najbardziej współczesnej, nowej, bo przed nami utwór Anuszka i Krzysztof Zalewski. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Tik-tak, cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś padnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Był czas, były lepsze noce, no i każdy moment. Krzysztof Zalewski, Anuszka. Swoją drogą dawno nie sięgałem po mistrza i Małgorzatę. Może czas to nadrobić. Wczoraj tutaj w studiu ze mną był Wojtek Balczun, czyli lider zespołu Chemia. Opowiadał trochę o planach wydawniczych, bo w przyszłym roku, jak się dowiedzieliśmy, pojawi się nowy album tego zespołu nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Ale Wojtek też wspomniał tak mimochodem o tym, że grupa nie tylko stara się podbić rynek polski, nie tylko patrzy w stronę zachodu, no ale także wschód dostrzega powoli grupę Chemia i z tej okazji postanowili nagrać kilka utworów po ukraińsku. Вже не перший день, нервів вже нема. Я твоя мішень, ти моя тюрма. З моїм мозком секс, твій пріоритет. Я уже здаюсь, здох імунітет.